अब तू है मंदाकिनी, मन में बस गई शालिनी, उजली तू है वीरागिनी, हर पल मन तुझको सौदामिनी, कामिनी कामिनी ओ कामिनी, कामिनी कामिनी ओ कामिनी, प्रियतमा तू है मंदाकिनी, मन में बस गई शालिनी, उजली तू है वीरागिनी, हर पल मन तुझको सौदामिनी। प्रेम का ये आया समय, आई है ये शुभ घड़ी, तू मन की रागिनी, तू ही अर्धांगिनी, रजनीगंधा चंद्रमुखी, लागे तू तो सोहिनी, मोह लिया तूने मुझे, तू है मन मोहिनी, तेरे मन की ये अभिलाषा समझे जगत को, तेरी प्रीत की ये भाषा मंदाकिनी, मन में बस गई शालिनी, उजली तू है वीरागिनी, हर पल मन तुझको सौदामिनी, कामिनी कामिनी ओ कामिनी, कामिनी कामिनी ओ कामिनी, प्रियतमा तू है मंदाकिनी, मन में बस गई शालिनी, उजली तू है वीरागिनी, हर पल मन तुझको सौदामिनी। तू है मंदाकिनी, मन में बस गई शालिनी, उजली तू है वीरागिनी, हर पल मन तुझको सौदामिनी। सांस कहे मन से मन की बात हो, प्रीत की गीत कहे प्रेम बरसात हो, आज तूने जो कहा है मुझको स्वीकार है, आज मैंने मान लिया तुझको मुझसे प्यार है, आजा मेरी सांसों में तो घुल मिल जा, अंग अंग कामिनी का।